ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات أينما تكون يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير. دی آیات کی تاکید دے دا امر دا قبلے دا یہود و نصارا و دا اختلاف دا وجنا دا اللہ تعالیٰ پا دین کی پا قبلہ کی چرتا اختلاف کو نکی بلکہ اگر دی زان دا اختلافات کی تا دا اللہ تعالیٰ پا دین مانٹنگ پاتیش که اطلس علماء او مولیان او شیخان یو طرف تا دا جہاد پا خلاف بانی پا توور کی خو تا دا خبر از دکا چی پا حدیث کی راغلی دی چی پا آخر زمانہ کی با اخیاران خلق پوی دن کی خلق او پوی خلق با دا وای چې دا زمانه د جهاد نه ده نو ته خدا غوې کنه کاتر لسو دی او کاتر لس زر دی او کاتر لس لا کړي اته نه پويږي په دیوان چې کاپیران داسه کوي استاد ترې قران سره سو شول ته نه پويږي په دیوان چې استاد خوين نمند په سبانه او زورېدلې ته په دیوان نه پويږي استا پر قران باندې د پاسه خلکو ګندګي واچول استا په دیوان ایمان نه ته په دیوان نه پويږي شل زر علماء خو دې په توي ورکی نن سبا د جهاد جهاد تبارکی پتوی ته ضرورت نشته ده د پخپل پتو ده ستاد ستا په پوله پټی باندې سو کراشی ستانه پوله پټه سو قبضه کوي نو ته د غیره پاره ټوپه کخلی کنه ته په کې د مفتی سیب نبی پتو غواړي د شیخ القران سیب نه طبيعت پوس کې تر شیخ الحدیث نه او کنه ټوپک دی په غیب سره غستل ستاد اخور او ستاد غوجل نه چې سو ګړه بیزا سو پټي او دغه نه اغل ریکي او هغه ستانه بوزي نو ته هغه کې بیره مفتی سیب نه پتو طلب کې چې ستایو چرګ چرګوړی څوک مړ کینو دغه سره پتنی ته بیا تیاری دغه سره نو د الله تعالی د دین د ته دومره زیات کمزور ښکاری د قران د ته دومره کمزور ښکاری ته خپل رب باندې غیرت نشي کولی ته د خپل کتاب باندې د الله تعالی په کتاب باندې غیرت نشي کولی د الله تعالی په دین باندې غیرت نشي کولی ای د الله تعالی د پیغمبر کارټونان جوړی کی د الله تعالی د پیغمبر ګستاخی کیږي ته په غیبه باندې غیرت نشي کولای د لا اله الا الله ستا پر ځل کې دومره زیات زوعی پر د دومره زیات کمزورې چې تعالی د غیرت نظر کوي الله تبارک تعالی زمونږ استاد په حال باندې رحم وکي اے مسلمانانو ولی غافل اے مسلمانانو ولی د غفلت په خوب باندې ودی آیا د خپل اسیرانو د خپل بندیانو اغه آه او پریاد اغه تاسو ناوري د عافیه صدیقی اغه پریاد اغه ناوري تاسو د خپل کتاب اغه پریاد تاسو ناوري چې بده باندې پاسه ګندګي واچوله مسلمان خودوم را به غیرت نو الله د الله تعالی پیغمبران خودوم را زیات به غیرت نو د الله تعالی د پیغمبرانو مرګری خو به غیرت نو نیکان مؤمنان مسلمانان په خیر القرون کې کوم مسلمانان تیر شوی دي اغه خودوم را به غیرت نو ولې سو شول په مسلمان باندې سچل وشو پتا کې دا یو روح دی دا یو ساده پتا کې دا برنوزی کدا د خېټې بدل دی کدا په تبه باندې دی او کدا په هر سره دا برنوزی دی الله تعالی د دین د پاره ولنه قربانه زمونږ دا سخا بدن دا ګندګۍ نه ډک بدن چې الله تعالی مونږ استاسو نه قبول کړي او الله تعالی لر په جنت راکړي دا کم زیاته خبر ده د الله تعالی دین د پاره که زمونږ استاسو دا زړې برګي او توري برګي د الله د پاره قربان شي او کور د الله د پاره قربان شي بچي د الله د پاره قربان شي خزه د الله د پاره قربان شي ای زما استاد دا درس او تدریس د الله د پاره قربان شي د مدرسه دا د الله د پاره قربان شي دا کم زیاته خبر ده د الله د دین دومره زیات بی قیمته لري مونږ او تاسو ته چې زمونږ او تاسو سره بدن نه مونږ ته د الله تعالی دین بی قیمته لري خپل بدن را ته قیمتي ښکاري د الله تعالی دین را ته بی قیمته ښکاري دا ډیره زیاته عجیبه خبره ده ډیره زیاته عجیبه خبره ولکل وجهه هو مولیها ولکل او د هر چا د پاره لکل شخص لکل قوم او د هر یو شخص د پاره د هر چا د پاره وجهه یو طرف دی او هو مولیها چې دې مخ ګرځون کې راغی تا فاستبقوا الخيرات نو مخ کې شه د یو بل نه نیکو کارونه تا یو بل نه مخ کې شه نیکو کارونه تا لکل وجهه هو مولیها دې په مطلب باندې ځان پوهه کې بیا مخې ته ځو مطلب د دې دا دی د هر قوم او د هر سړی او د هر چا پارټۍ والا د هر چا خپل مسلک دی خپل مخې ده د هغې سره د زړه تعلق ساتي څوک د الله تعالی د دین سره څوک الله تعالی ته سجده کوي نو د چا مخ او مسلک بت ته سجده ده څوک د الله تعالی قانون غواړي نو څوک دیموکراسي جمهوریت او انتخابات غواړي د چا مینه د قران او د حدیث سره ده نو د چا د نورو علمونو سره ده د چا مینه محبت د الله تعالی د پیغمبر د طریقو سره ده د چا د رسم و رواج سره ده خو پس تبقوا الخيرات په دې ټولو کې تاسو هغه جهت ته مخ کې شئ چې هغه خدي قران او حدیث ته مخ کې شئ د الله تعالی دین طرف ته مخ کی شي، نیکو کارون ته یو بل مخ کی شي. اینما تکونو یاتی بکم الله جميعا، کم ځای کې چې تاسو عرب ولی تاسو را الله تعالی جميعا ټول په یو ځای باندې. د دې دوه مطلبونه دي. یو مطلب د دې دار چې په دا لګي د قیامت سره په کم ځای کې چې تاسو مړ شئ خود الله تعالی مخې ته راځي. دویمه ترجمه علامه نصفی رحمت الله علیه تفسیر مدارک کې کړی ده، اینما تکونو کم ځای کې چې تاسو یاتی بکم الله جميعا، عرب ولی الله تعالی تاسو ټول لر په یو ځای باندې، یعنی کعبه طرف ته مخ کوي، ټول چې کعبه طرف ته مخ کوي، یار دنیا سره لګي او یار اخرت سره. ان الله علی کل شیء قدیر، یقینا الله تعالی په هر چیز باندې قدرت ولري. و من حيث خرجت فولی وجهک شطر المسجد الحرام، کله کور نه بهر ته وتلې او د کلی نه او د علاقې نه بهر وي نو هم به قبله طرف ته مخ کې، دا حکم بدلیږي نه. و من حيث خرجت، او د کم زینه چې وزیت فولی وجهه ک شطر المسجد الحرام، یو بل توجی یو ډیره بهترین توجی هم پسیرن یو بلم کړی ده. و من حيث خرجت، او د کم زینه چې وتلی ته په هجرت سره، نبی اسلام د کم زینه وته د مکه نه، او کعبه په کم ځای کې ده، په مکه کې ده، نو د کم ځای نه چې ته وتی وس اقه طرف ته مخ کوه، کعبې طرف ته مخ کوه. دا معنی شوه. او یا دوی معنی تاسو ته ما وکړله، یعنی لکه څرنګه چې دا حکم ستا په حالت د اقامت کې په کور کې په کلي کې ته دننه نو دا کوه، کله چې بهر ته وځې نو هم به دا کې. په ولې وجه کانو وګرځو مخ په شطر المسجد الحرام، په طرف د مسجد الحرام باندې دغه جماعت عزتمن باندې. و انه للحق من ربک، او یقینا دا تحویل د قبل حق د طرف طرفستانه. و من الله بغافل، او نه دی الله تعالی بخبره. عما تعملون، د هغه عملونه چې تاسو یې کوئ. و من حيث خرجت، اوس که په سفر باندې لاړلې نو په سفر کې هو احکامات بدلیږي کنه، نو بدلې به نه بلکې هغې کې هم دغه حکم دی. و من حيث خرجت، او د کم دی نه چې وزیته یعنی په سفر باندې لاړ شي. په ولی وجهه که شطر المسجد الحرام، نو وګرځوه مخپل په طرف د مسجد حرام باندې دغه جماعت عزتمن باندې. و حيث ما كنتم، او په کم ځای کې چې یی تاسو، په ولو وجوهکم، نو وګرځوئ مخونه خپل شطرهو په طرف د مسجد حرام باندې. اوس دا غبل جواب ذکر کوي چې دا تحویل د قبلې ولې وشو. لئلا یکون للناس، دیره پاره چې نوی د خلکو لپاره علیکم به تاسو باندې حجتون څه دلیل، ساس په خلاف باندې خلک دلیل پیش نکی. اور دې خبره مې توقله لکنه جګړه سره ونه کی. یهودیان به ویل زمونږ دین مخالف یې، نو بیا بیت المقدس ته ولې مونږ کې؟ مشرکان به نبی اسلام ته وی ته وی چې زړه ابراهیم علی السلام په دین باندې ما، نو بیا کعبه طرف ته ولې نه مخ کې؟ نو هغه حجت اوس ختم شو. بس الا الذين ظلموا منهم، مگر هغه کسان چې ظلم یې کړی منهم د دیونه، نو هغه به بی ځای اعتراضونه کوي، دغې نه مه یریږه. زدیان او عنادیان خلق اگر تحویل قبلی نه ورستم تا نه منی او اعتراضونه ور باندې کوي. فلا تخشوهم، مې یریږئ د دیونه، وښښونی ویریږئ زمانه. ولی اتم نعمتی علیکم، او تحویل قبلی مې دیر پاره وکړه چې پوره کم نعمت خپل علیکم به تاسو باندې. ولعلکم تهتدون، او دیر پاره چې تاسو په هدایت باندې کلک شئ. ولعلکم تهتدون، هدایت ومومئ، په هدایت باندې کلک شئ. ابن کثیر رحمت الله علیه لیکلی دی، ولی اتم نعمتی علیکم لتکمل لکم الشریعه من جميع وجوهها، الله تعالی دا قبله ولی بدل کله دیر، ولی اتم نعمتی علیکم دیر پاره چې پوره کم نعمت خپل بتا سو باندې، دیر پاره چې خپل شریعت د باندې پوره کم په ټولو طریقو باندې. نو په شریعت کې یو خبرم دغه ده چې ستاسو کعبه قبله شي. ولعلکم تهتدون، او دیر پاره چې تاسو په هدایت باندې کلک شئ، په هدایت باندې ټینګ پاتې شئ. کما ارسلنا فیکم رسولا منکم یتلو علیکم آیاتنا ویزکیکم ویعلمکم الکتاب والحکمت ویعلمکم ما لم تکونوا تعلمون. دی آیات کی اللہ تعالی بیانی ربط دما قبل سردار مخ کی نعمت د قبلی بیان شو، اوس اللہ تعالی یو بل باطنی نعمت بیانی چاغا ارسال د رسالت دن ارسال د محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی الله تعالی پیغمبر تراولی. یو مهربانی ده الله تعالی د باندې دا وکړه چې قبله یې د بدل کړه، د خلکو اعتراضونه او د خلکو جاخی ختم شولې. او دویمه خبره، وس الله تعالی تاسو باندې بل مهربانی وکړه، هغه مهربانی ده چې الله تعالی را ته پیغمبر راولی. او پیغمبر د الله تعالی ډیر لوی نعمت دی، الله تعالی کتاب د ډیر لوی نعمت دی. کما ارسلنا فیکم رسولا منکم، په عبارت کی تقدیر دی اصل عبارت د سره مفسرین لیکلی دي دا کما ارسلنا دا متعلق دی، سوچ فکر کوي دا کما ارسلنا متعلق دی دا ولی اتم نعمت علیکم سره، نو اصل عبارت د سره دا تحویل لقبلی می اوکا لی اتم نعمت علیکم دیر پار چې خپل نعمت دوانی پورا کم، اتماما مثل ارسال الرسول فیکم دا پورا کول د نعمت دا سی دی لکه سرنگی چی لگلی و ما پیغمبر پتا سکی رسولن او پیغمبر من کم استاسو رجینسنا فیکم کی اشاره دا عربو تا او رسولن کی اشاره شلا رسالت دا نبی علیہ السلام تا او منکم کی اشاره دا جنس دا انسانانو تا ادری خبری مخکی بیان شولی تا استمایل علامه علوسی رحمت الله علیه دا سوره آل عمران با آیات په تفسیر کې لیکلی دي چې دا درې وانه عقیده بر نبی رسالت په باره کې ساتي او الته کې دا لیکلی دي وای کړه چانه دی پښتنه وکړه د نبی صلی الله علیه وسلم په باره کې چې نبی رسالت والسلام انسانو انسو کپیره وای کچا دا ویل چې ماته پته نشته لري نو دا مسلمان نه دی دا کافر دی بیا دا علم بلاری خامخاته چې نبی علیہ السلام انسان او عربی او پیغمبر یتلو علیکم آیاتنا چې بیانې پتا سمونه آیاتونه زمونږه وای زکیکم او پاکی تاسو را د بد اخلاقی نه د شرک نه د بیجنی نه او یعلمکم ما لم تکونو تعلمون او تعلیم درکې تاسو ته او یعلمکم او تعلیم درکې تاسو ته الکتاب د قران والحکمت د سنت ويعلمكم او تعليم در کی تاسو ته ما لم تکونو تعلمون دا هغه څه تاسو پاغي باندې نه پویدلای پیغمبر دا ته هغه څه درخی چې تاسو پاغي باندې نه پویدلای ما لم تکونو تعلمون د دین مراد د مخکینی امتونو واقعیات او د انبیاء علیه السلام حالات دي تاسو ته خود نوح علیه السلام واقعیت نه معلوم ابراهیم علیه السلام هغه ته نه معلوم د صالح علیه السلام شعیب علیه السلام موسی علیه السلام عیسی علیه السلام حالات ته نه معلوم ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون نبي عليه السلام راغه دا غیر حالاتونه خبر کړله فذكروني اذكركم واشكروا لي ولا تكفرون فذكروني اوس الله تعالی پنځه امور ذکر کوي د پاره د تثبت په دین د الله تعالی باندې کله چې په خلکو کې اختلاف راشي او د الله تعالی په دین باندې عمل نکي دا پنځه کارونه په ځان کې پیدا کوي الله تبارک تعالی هم په دین باندې کلک کی الله تعالی هم په دین باندې کلک کی یو پاغه کې سره ذکر د الله تعالی زیات کوي ای ډېر قړتی او پالتو غپ شپ چې لګوي د الله تعالی ذکر ولې نه کوي دویم د الله تعالی د نعمتونو شکریا ادا کوي او دریم صبر کوي په تکالیفو د دین باندې او څلورم د منځ پابندی کوي او پنځم د شهیدانو ډېر احترام کوي د شهیدانو احترام کوي دا پنځه کارونه چې کله راغلل کله خلکو اختلافات یو که هر څه تاسو باید الله تعالی په دین باندې تاسو ته صبر او استقامت نصیب کی الله تعالی دې مونږ او تاسو ته صبر او استقامت نصیب کی پس کورونی یادوي ما لره اذکرکم زب یاد کم تاسو لره د دې تقریبا مفسرینو یو لس معنی دا مفسرینو بیان کړی بس زه تاسو ته آسان ویم پس کورونی یاد کئ ما لره یاد کئ ما لره یاد کئ ما لره په طاعت سره اذکرکم زب یاد کم تاسو سره په مغفرت سره ما یاد کئ زما تعویداری وکئ زب ستاسو گناهونه معاف کم دویم پس کورونی یاد کئ ما لره په دعا سره اذکرکم زب یاد کم تاسو سره په قبولیت سره ساسو دعاګانې به قبول کم دریم پس کورونی یاد کئ ما لره د خلکو په جماعت کې د خلکو بډله کې اذکرکم زب یاد کم تاسو د ملایکو بډله کې دریم څلورم پس کورونی یاد کئ ما لره په حالت د پراخۍ کې اذکرکم زب یاد کم تاسو سره په حالت د مصیبت کې د مصیبت په وخت کې به تاسو یاد کم پس کورونی یاد کئ ما لره په خپل ژوند کې اذکرکم زب یاد کم تاسو سره د مرګ نه وروستو الله تعالی به د مرګ نه وروستو یاد کی واشکرولی او شکر ادا کئ زما د نعمتونو ولا تک پرونه او ناشکری م کوئ د الله تعالی د نعمتونو شکریا ادا کول د بطور مسلمانانو باندې لازم دی او پرز دی فقهای کرام لیکلی دی محدثین او مفسرین شکر د الله تعالی د نعمتونو شکر الله علی نعمه واجب شرعا د الله تعالی د نعمتونو شکریا ادا کول د مسلمانانو باندې دا واجب دی په شریعت کې او دا لازم دی بیا شکریا ستو ویل کیږي نو تاسو ته ما د ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ په حوالہ باندې ویلیو د الله تعالی د نعمتونو شکریا ادا ده. یو په جب باندې بعد الله تعالی حمد و ثنا وی فضل باندې بدا عقیده و ساتي چې د نعمت رب نه الله تعالی کړی دی د مهربانی د الله تعالی ده. او درې خبر ده چې د خپل ټول بدن بعد الله تعالی په طاعت کې استعمال کی اغه نعمت باب د الله تعالی په نافرمانی کې نه استعماله بلکې د الله تعالی په پرمنبرداري کې باغ نعمت استعماله. پس پس کورونی یادوي مال را اذكركم ذو یادوم تاسو دره وشکرولی او شکر کوي زما د احسان زما احسانات منی نعمتونه منی ولا تکفرون او ناشکری مکوئ.